Makam na fu matolu chisakol. Makam na fu matolu chisakol. Yalang fi ala baye, yalang fi ala baye. Ba chikana, ya hamsa mayende, ya hamsa mayende. Dujini, dujini, dujini, waye di na laor. Dujini, dujini, dujini, waye di na laor. Ya ita mako, bula ke na pe walek man. Makam na fu mako luchi tachol. Makam na fu mako luchi sabire. Yalang si yalda paye. Yalang si degi paye. Ba chikana Nga khamsa mayene. Nga khamsa mayene. Dujini, dujini, dujini. Waye di na laor. Dujini, dujini, dujini. Waye di na laor. Ya isa makhol. Bula ke na fe wale nyun. Get down.